boy, Tony boy. Bando. Ukena sherehe imepamba moto jua imekosa mapambo ya kupamba. Ukiacha toto ndipo utapoanza jipanga, utapoanza jichanga, utapoanza kupanga kidonda cha wivu, hapo ndipo utapoanza jikanda. Tafuta hela uone penda chini, pesa ndo pasi pekee inaweza kunyosha kila demu wa mjini. Level za mgambo yanaishi kiaskari, ujana maji ya moto kabla ya japoa ya songee ugali. Gwiji, kila time na wazo shindi, kuna muda nahitaji ngazi ili mpande mahindi. Maisha safari wetu dume, napokwenda mbali mzee, paka naisi Yesu ni mtume. Gwiji, ni mtu wa nguvu, so nguvu ya stenene. Mwembamba ila wanangu ananiombeaga dua nene. Kitachokatika na kuntisha ni mapene, maji yanakatika ila ya juu kucheza sebene.